जितनी असुविधा पूर्वक जितनी व्यवहारिक असुविधा आपके जीवन में होगी उतने आप ज्यादा ठोस बनेंगे और परमार्थ के नजदीक बनेंगे। हमने तो बिल्कुल अनुभव करके, मैं अनुभव की बात बताता हूँ, चाहे आपको पते चाहे न पते, गुरुजनों से जितनी व्यवहारिक सुविधा मिली है वो परमार्थ में बाधक ही रही। अब का अनुभव है कि वो बाधक ही रही, भले ही उस समय उनके प्रति कोई भाव उत्पन्न में करने में सहायक रही हो, पर वो परमार्थ में बाधक ही रही। और जितनी असुविधा मिली है वही हमारे जीवन में साधक, जितनी डांट पड़ी है वो जो है जीवन को सावधान किया है। इसलिए परमार्थ पथिक को तो जो असुविधा है वही सुविधा है, व्यवहारिक जो असुविधा है वही परमार्थ पथिक के लिए सुविधा है। इसलिए असुविधा से कभी नहीं घबराना चाहिए, असुविधा में ही तो अपने को कसना चाहिए। अरे परीक्षा असुविधा में होती है, सुविधा में क्या परीक्षा है। इसलिए असुविधा को सहन करने की ताकत उत्पन्न अंदर करनी है। तो अब वहां पर एकांत में करेंगे तो एकांत में मान मच्छर घुस गया, भले मच्छरदानी लगाए हो, मच्छर घुस गया तो भी बैठे, तो कुछ सहन शक्ति आप में होनी चाहिए ना। अभी गर्मी हो रही है, अब वहां तो बिजली है नहीं, तो गर्मी को सहन करने की शक्ति पहले ही जो है वह वैराग्य के द्वारा गर्मी को सहन करने की शक्ति, ठंडी को सहन करने की शक्ति, भूख को सहन करने की शक्ति, प्यास की सहन करने की शक्ति, साधु को तो इसका शौक ही नहीं रहा आज के युग में। ये तो शौक था साधु का, फकीरी। ये छह उर्मियों को जो है इसको इसी को लिए जो है वह घर छोड़ने की जरूरत पड़ती। भूख तुम सहन कर लो, नहीं दो दिन भोजन मिला, नहीं मिला क्या हो गया उसे, मर थोड़ जाएंगे। प्यास लगी है सहन कर लो, भूख प्यास ये जो है प्राण के धर्मों को सहन करना पड़ता है, और ठंडी गर्मी ये जो है वह शरीर के धर्मों को सहन करना पड़ता है। अरे ठंडी है तो ठंडी है तो क्या हो, तो जरा पानी पड़ने लगा तो नमक का डाला थोड़ा है कि गल जाए, क्या करेगी ठंडी गर्मी साधु को। इसी का शोक होता था साधु को, ये समाधि में सहयोगी बनता, असुविधा में थोड़ो जो है वो समाधि लगती है, और असुविधा जगत में होती रहती है, क्या करोगे आप। तो इसलिए इसकी बड़ी जरूरत है, मान अपमान, सुख दुख, और ये जो है भूख प्यास और ठंडी गर्मी, इसी को सहने के लिए तो साधु हुआ जाता है। और आज के साधु में इसका शौक ही नहीं है, इसको शौक ही नहीं, इसको कभी मस्ती नहीं आती कि गर्मी में पड़ा है पड़ा है, पसीना निकल रहा निकल रहा है, क्या होता क्या बिगड़ता है, ठंडी पड़ा है पड़ा है, ठंडी लग रही है, जरा जो है पैर जो है खींच लिया, छाती से लगा लिया, थोड़े देर में अपना निद्रा आएगी आएगी नहीं तो भजन करेंगे बैठ करके, क्या है। ये शौक होता था साधु, तो समाधि के अनुकूल शौक है, पर ये रहा नहीं। तो ये तो चित्तात्मा माने आत्मा माने शरीर इंद्रिय को, तो शरीर की ही है ना, मक्षिका दर्श ये सब जो है, पिपीलिका ये सब जो है वह दुख, ये तो शरीर में विघ्न होता है, तो इसको क्या है, रेग रहे तो अरे हम कहते हैं कि जो है मच्छर रेंग रहा है, चींटी रेंग रही, रेंगने दे दो, उधर से बने हटा दो, बाघ से रेंग रहा हो तो कुछ विचार भी करो क्या उसके होता है, मन हटा लोगे तो फिर जो है वो मन हटाने की कला हो जाती है। जब ये सहन हो जाता है, जब सहन हो जाता है तो कुछ नहीं, धूल है कुछ भी है। पर आज तो साधु को शौक ही नहीं फकीरी का, तो घबरा जाता है जरा भी, भोजन नहीं मिले एक समय तो घबरा जाता है, वो इसका शौक ही नहीं रखता है। इन सब चीजों फकीरी का शौक नहीं है आजकल सब, और बिना फकीरी की जो है वह सब फालतू है। फिर नहीं चाहे इंतजाम करते रहो, जीवन भर उसी चिंता में रहो कि कैसे शरीर का इंतजाम होगा। वो जैसे गृहस्थी को चिंता लगी है, ऐसे साधु को भी चिंता लगी है। नहीं, फकीरी का शौक रखना चाहिए, उससे काम पेड़ के नीचे। देखो, रहो चाहे कुटिया में, पर पेड़ के नीचे ही लेटने का शौक रखना चाहिए, धूल में लेटने का शौक रखना चाहिए, गद्दे पर भले सो पर ऐसे पत्थर में लेटने का शौक रखना चाहिए। शौक वही रहनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं, तो आदतें बिगड़ जाएगी। और शौक तुम रखोगे तो आदत नहीं बिगड़ेगी, शौक उसी का रखो। ये फकीरी का शौक देख रहा हूँ साधु में से निकलते जा रहा है, और ये बड़ी भारी बात है। इसलिए ये समाधि में जो है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फकीरी का उसको शौक ही नहीं है। और शौक होता है तो सहन शक्ति अपने आप आ जाती है, जिसको जिस चीज का शौक है उसमें उसको सहन शक्ति है। तो यहाँ पर कह दिया यत चित्तात्मा निराशी, ये दोनों दे दिया, निराशी दे दिया और यत चित्तात्मा दे दिया। यत अंतरंग दे दिया, बहिरंग में दे दिया, रस स्थित अपरिग्रह एकाकी, और इन दोनों साधनों से संपन्न होकर के करे क्या कि सततम आत्मानम युंजीत। योगी जो है सतत जो है वह चित्त को अपने लक्ष्य में समाहित करे निरंतर। हाँ, जिस साधु को जो है दो चार दिन पत्ता खा करके रहने का जो है रहने का जंगल में शौक न हो, पत्ता खा के न रह सके है, तो उसको तो शौक ही नहीं है। इससे कहते इससे क्या होता है, पत्ता तो जो है वह पशु भी खा जाए। अरे होता इससे क्या है, इससे ये होता है कि एक आपके अंदर निष्ठा बनती है, एक आपके अंदर फकीरी बनती है, एक आपके अंदर वैराग्य बनता है, और उसी आधार पर आप समाधि लगाएंगे। ऐसे थोड़ो समाधि लगती है कि मशीन में खड़ा कर दिया समाधि लग जाए, ऐसे नहीं होता है। इसकी मशीन यही है, साधु को ये शौक रखना। और जिसमें इतना शौक नहीं है, घर से निकला किसी आश्रम में चला गया, ऐसे नहीं कि सब फेंक करके जंगल में घूमा, ऐसा तो है नहीं। जब संग घूमेगा तो उसको जो है ठंडी गर्मी सभी चीज सहना पड़ेगा, तो सब चीज सहना पड़ेगा तो उसका शरीर उसके अनुकूल बनेगा, उसका मन उसके अनुकूल बनेगा, ऐसा तो घूमा ही नहीं। तो उसको तो कहीं आश्रम से जो है वह निकल जाए तो सोचे कि अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा, बड़ा भारी दुखी हो जाए। हाँ, उसका सब छीन करके गए जाओ तो उसको तो बड़ा भारी संकट मालूम होता है, कैसे मोटर पर बैठे। अरे मोटर पर कहेंगे, मोटर कोई जरूरी है, पैसे चलते हो टंड किनारे। तुम लोग भी तो ताकत नहीं है, नहीं तो जो है हम नर्मदा परिक्रमा जो है वह चल दे, तो चल नहीं सकते हो। पढ़ना तो दूर रहा, चल ही नहीं सकते हो, भजन नहीं कर। हमने तो पहले भी कहा था, जो इन्होंने कहा था, हमने कहा चार ही महीना पाठ कराएंगे, क्या पाठ चलना चाहिए। हमने कहा पाठ चलना हो तो चलो अब चलते हैं, साथ में चल सकते हो। अरे उस समय तो नहीं तैयार, कोई नहीं तैयार, भिक्षा मांगने का किसी को अकल नहीं है क्या तैयार। अरे वो अभ्यास शहर में है, कोई तैयार नहीं। फकीरी के लिए शौक होना चाहिए, एक ही दिन में जो है वह तबीयत तन, फकीरी का शौक होना चाहिए तभी होता है, अभ्यास होना चाहिए, शौक होना चाहिए तभी फकीरी मिलती है। एक महात्मा बताते थे कि एक बार जो है बहुत था मन में बड़ा उच्चाट हो रहा था कैलाश आसन, तो तीर्थ जी के पास रात में गया, कहा कि मन में बहुत उच्चाट हो रहा है जाने के लिए, कहा जाना ही है चल दो उत्तराखंड में, चल दो उत्तर की तरफ चल देना, दक्षिण नहीं जाना। कह बड़ा मुश्किल हो गया अब, चल तो दिया उत्तर की तरफ पर एक दो दिन में बड़ी मुश्किल हो गई। अब उत्तर की तरफ ठंडी के दिन में कहाँ जाए, तो बड़ी न तो परमेश्वर विश्वास सुदृढ़ रहता है इसका, और न तो फकीरी का शोक रहता है, शरीर छूट जाएगा, छूट जाएगा क्या होता है छुट्टी में, फकीरी में छूटेगा तो फिर फकीर बनेंगे क्या, और शौक नहीं रहता। खैर चलो, तो ये दोनों का संकेत इसमें कर दिया। थोड़ी सी टीका में देखिए, अतएव का हो गया था ना, आदर निरंतर ये दीर्घ कालत्वम विशेषण त्रयम् योगस्थस्य सूचयति, तीन विशेषण दिया सततम है। तो इसमें कहते हैं कि आदर पूर्वक निरंतर ये दीर्घ काल, ये तीन होना चाहिए, तीन तभी ध्यान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। हाँ, ध्यान के प्रति अत्यधिक आदर होना चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए उसमें, और दीर्घ काल तो उसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तीन दिन में समाधि लग जाएगी। आप कब तक लगेगी, कहा जब तक लगेगी, अपने को क्या मतलब, अपने को लगे रहना है, बारह वर्ष बीत जाए, जीवन भर बीत जाए, बीत जाए, अरे जीवन भर में एक सीढ़ी भी पार कर लिए तो आगे तो चले गए ना, बहिर्मुख क्यों होना। तो इसलिए ये कहते हैं कि इसको सततम के द्वारा सूचित कर दिया, सततम थोड़ा भाष्य में देखिए, योगी ध्यायी ध्यान करने वाला युंजीत समाध्यात समाधान करे सततम सर्वदा, भाष्य में देख रहे ना, सततम सर्वदा किसको, आत्मानम माने अंतकरण, रहसी एकांति यानी गिर गुहा दो, पहले गुफाएं जो होती थी वह एकांत मानी जाती थी, स्थित सन कैसे एकाकी असहाय, कोई साथ में जो है वह नहीं रहता, तस्व पंचांगानि उपन्यष्यति, उसी के पांच अंग बताते हैं, कौन पांच अंग है, रहसी स्थित एकाकी च इति विशेषणाभ्याम संन्यासम कृत्वा इत्यर्थ। भाष्यकार भगवान कहते रहस्य भी बता दिया और एकाकी, तो एकाकी तो सन्यासी होता है, और रहस्य तो जो है कोई गृहस्थी भी जाकर के रह सकता है, पर एकाकी कौन होता है, एकाकी सन्यासी होता है, सर्व संबंध छोड़ दिया उसने, इसलिए कहा संन्यासम कृत्वा इच्छा। यथ चित्तात्मा, चित्त क्या है? अंतकरण। आत्मा माने देहस्य, अंतकरण और देह इंद्रिय का भी उपलक्षण है। संयत यस्य, संयत है जिसका, स हो गया यथ चित्तात्मा। और निराशीर माने बीत तृष्णा, तृष्णा नहीं। अपरिग्रहस्य, परिग्रह रहित इत्यर्थ है। थोड़ी सी टीका देखिए, सर्वदा सर्वदा इति आदर दीर्घ कालयोर उपलक्षण। सर्वदा किसका उपलक्षण है? आदर पूर्वक दीर्घ काल तक। सततम का अर्थ कर दिया सर्वदा है, और वह नैरंतर्य तो उसका अर्थ है ही है, पर दो का उपलक्षण है, दो का उपलक्षण है। इसलिए सततम का अर्थ हो गया निरंतर आदर पूर्वक दीर्घ काल। ये तीनों चीजें आ गई। प्रत्येक आत्मान व्यावर्तयति। अरे भाई, वो टीकाकार बोले थे ना, तो टीक कहाँ से लेना है? वो तीनों कैसे लेना? तो सततम से ले लेना। तो कैसे सततम का अर्थ ये बनेगा कि वो उपलक्षण है, है? वह निरंतर के साथ जो है वह बाकी दोनों का भी उपलक्षण है। अब यहाँ आत्मानम से मुख्य आत्मा लेना, कहते नहीं मुख्य आत्मा नहीं लेना। प्रत्येक आत्मानम व्यावर्तयति अंतकरणम। गिरि गुहादौ इति इत्यादि शब्देन योग प्रतिबंधक दुर्जनादि विधुरो देशो गृह्यते। गिरि गुह आदि से, आदि से मतलब क्या है? कहा कि योग प्रतिबंधक जो दुर्जन आदि जो है ना, उन दुर्जन इत्यादि से रहित देश होना चाहिए जिसमें योग का प्रतिबंध न हो। विशेषण द्वयस्य तात्पर्य महा। दोनों विशेषणों का तात्पर्य कहते हैं, क्या है दोनों विशेषणों का तात्पर्य? कि रहसी, निशान तो लगाया पर तमाम छोड़ देता है, वो प्रतीक वहां का था ना, जैसे दो प्रतीक लिया है टीकाकार ने, रहस्य पर दो प्रतीक है। एक रहस्य कहाँ का है? मूल का है। और एक रहस्य कहाँ का है? भाष्य का है। इसलिए कहते हैं कि ये हो गया ना गिरिगुहादो रहस्य। विशेषण द्वयस्य तात्पर्य महा। रहस्य स्थित है एकाकी च, ये विशेषण दो है ना। अरे भी रहस्य स्थित एक हो गया, एकाकी च दो हो गया। ये दोनों का तात्पर्य बताते हैं कि विशेषणात् संन्यासम कृत्वा इत्यर्थ। योगम युञ्जानस्य संन्यासिनो विशेषणान्तराणि दर्शयति। योग का अभ्यास करता हुआ जो सन्यासी है, इसके और विशेषण बताते हैं कि यत चित्तात्मा। अब सती सन्यासित्व किमिति अपरिग्रह ग्रहणम अर्थ पुनरुक्तिया इत्याशंक्य। कहा कि जब सन्यासी है तो आप परिग्रह कहने की क्या जरूरत है? सन्यासी तो परिग्रह, सन्यासी शब्द से ही परिग्रह राहित्य हो गया ना, और उसके पास तो कोई परिग्रह है ही नहीं है। तो फिर सन्यासी यदि है तो आप परिग्रह फिर क्यों कहा? ये तो अर्थ की पुनरुक्ति हो जाएगी। ऐसी आशंका करके कहते हैं कौपीना छादनादीशु अपि शक्ति निवृत्त्यर्थ। जो कौपीन रखा हो, एकाद योग की पुस्तक रखा हो, उसमें भी आसक्ति न रहे, उसको भी यदि रात को चूहा काट दे तो कोई मन में विक्षेप नहीं होना चाहिए। संन्यासित्वेपि त्यक्त सर्व परिग्रह सन युंजीत, संपूर्ण परिग्रहों को जो है चित्त से निकाल दे, ऐसा हो करके वह योगाभ्यास करे। है शक्ति आसक्ति एक है, है? शक्ति आसक्ति में कोई अंतर नहीं। शक्ति आसक्ति आप पूर्वक लगा दिए, संयज संज्ञे धातु है, उसी से शक्ति बनेगा, आम पूर्वक आसक्ति हो जाएगा। नहीं नहीं, तालब नहीं, दंत तालब्य नहीं होना चाहिए। तालब्य हो तो उसको हटा दीजिएगा, तालब्य नहीं होना चाहिए, दंत ही होना चाहिए। कोपीन आच्छादनादिषु अपि शक्ति निवृत्त्यर्थम् संन्यासित्वेपि त्यक्त सर्व परिग्रह सन युंजीत। अब अगले श्लोक का अवतरण निकालते हैं कि योगम योगांगानि च उपदिश्य, योग का और योगांग का उपदेश करके उत्तर संदर्भ से तात्पर्य माह, आगे जो कहा जाने है उस संदर्भ का तात्पर्य कहते हैं। अथ इदानीं योगम युञ्जत, आसन आहार विहारादि नाम योग साधनत्वेन नियमो वक्तव्य। अब भाई योगाभ्यास में तो बैठ गया, पर कुछ नियम बताना चाहिए, आसन का भी नियम बताना चाहिए उसको, आहार का भी नियम बताना चाहिए, है? और जो है व्यवहार का भी नियम बताना चाहिए। जब ये नियम का पालन करेगा तभी तो हो पाएगा, क्योंकि ये चीजें जो है योगी के लिए सभी चीजों की जानकारी अपेक्षित है। ऐसा कहते हैं कि एकांत बासो, एकांत में तो रहे, और लघु भोजनादि, एकांत बासो लघु भोजनादि मौनम निराशा करणावरोध। कितना हो गया? एकांत बासो लघु भोजनादि मौनम निराशा करणावरोध मुने रसो संयमनम षडेति। मुने असो संयमनम, संयमनम षडेति चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्र, चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्र। इस नियम से यदि मुनि रहता है तो उसके चित्त में प्रसन्नता जल्दी उत्पन्न हो जाती। कैसे रहता है? एकांत वास है, एकांत में तो वास करता है। अलग भोजनादि, भोजन और व्यवहार को अत्यंत सीमित कर देता है, जितनी मात्रा अपेक्षा है उतने भोजन और व्यवहार करता है, इसलिए लघु भोजनादि और मौनम मौन रहता है। मौन का मतलब केवल वाणी से ही नहीं रहता है, मन को भी मौन रखता है। और निराशा, किसी भी पदार्थ की किसी भी फल की इच्छा नहीं करता है। और करणावरोध और ये इंद्रियों का अवरोध रखता है, ऐसा नहीं कि जो है वह घूमने के लिए नेत्र कह दे कि चलो घूमने के लिए जंगल जरा देखा मैं, तो ऐसा नहीं, वो ऐसा संकल्प को तोड़ देता हूँ। कारणावरो था, और इन सब के लिए एक हथियार है योगी के पास, वह क्या है? प्राणायाम, असो संयमनम। वो प्राणायाम रूपी हथियार से जो है मन की वृत्ति को शांत कर देता है। आशु माने प्राण, असोह संयमनम। वो प्राणायाम के द्वारा यही मनोदंड है। मन जरा भी जो है ऐसा किया, एक प्राणायाम, तीन प्राणायाम, पांच प्राणायाम, दस प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा उसको ठंडा कर दे। योगी को प्राणायाम के द्वारा जो है, या दीर्घ प्रणव रूपी प्राणायाम के द्वारा झट मनोवृत्ति को ठंडा कर देना चाहिए। जरा सी मनोवृत्ति उठे तो उसको इसके द्वारा ठंडा कर। एक जड़ी हमारे यहाँ है, वो यहाँ भी होगी, एक व्यक्ति को देखा, वो जड़ी जो है वह मुहूर्त से जड़ी निकालता था, उसको ऐसे हाथ में रखता था, सांप ऐसे किया, ऐसे जहां किया था ठंडा। वो जड़ी में यही गुण है कि उसका वो जो क्रोध है ना, उफान है, वो झट ठंडा कर देता है। कोई उसका रिसर्च करे तो ये क्रोध शांति इत्यादि में भी उसका उपयोग बहुत हो सकता है। वो जड़ी हाथ में ले लीजिए, बिच्छू पकड़ लीजिए, डंक नहीं मार सकते। वो जड़ी हाथ में ले लीजिए, सांप पकड़ लीजिए, काट नहीं सकता है, पर तुमको नहीं बताएंगे। वो जड़ी है। एक व्यक्ति इसी के आधार पर सांप, तमाम सांप पकड़ करके रखता था, पांत में सांपे से मृत्यु हुई उसको। किसी को आप कष्ट दीजिए, किसी आधार पर कष्ट दीजिए, तो अंत में वो बदला तो लेता है ना। और बिना विष निकाले सांप रखता था, और उसी जड़ी के आधार, हमने उसको पूछा तो कहा वही जो है महाराज ने बताया था, उसी जड़ी को। पर हमारी हिम्मत खुल गई, कैसा भी सांप हम पकड़ लेते उसी जड़ी से। तो एक जगह जो है महात्मा के यहाँ वो था, तो शिव जी बना। अब सच्चा सांप नाक नागिन लगा करके शिव जी बना, बस वो शिव जी का पाठ करके आया और वो महात्मा को प्रणाम करने लगा, और नागिन दब गई, झट पीठ में काट लिया उसने। हैं? अरे जड़ी थी वो झट काट लिया। अब काटने के बाद जो उपचार करना चाहिए उसके लिए वो उसको आप जहाँ ठहरा था वहां तक जाना अनिवार्य था, वहां तक नहीं जा पाया। वो महात्मा ने बहुत प्रयास किया पर जिंदा नहीं हुआ। बहुत झाड़ फूक जड़ी बूटी वाले आए पर वो अपने रहने के स्थान तक नहीं जा सका, काट लिया। और विष की थैली वो निकालता नहीं था, विष की वो कहता था विष की थैली निकाल दे तो क्या क्या, फिर जो है हमारा हमारा महत्व क्या रहा। नाग नागिन को लपेटा था वो, ऐसे फन करके, ऐसे फन करके शिव जी बना था। और शिव जी बना था तो महात्मा को क्यों प्रणाम करना था उस समय, निकाल करके तब करना था। वो प्रणाम किया वैष्णव महात्मा, तो उनको प्रणाम किया कि वो दब गई नागिन, झट काट ले पीठ आगे क्रोध करते। अरे जड़ी रहने पर भी ऐसा मतलब नहीं, जब क्रोध आवे तो उसके सिर पर जड़ी जो है वह जानी चाहिए कि नहीं। अब उनको क्या जानता था कि काट लेंगे, हमने कहा इनको छोड़ दे तो कहते इनको हो गया कि भग नहीं सकते मेरे पास, अभ्यास हो जाता है ना व्यक्ति तो प्रमाद हो जाता है, तब सावधान थोड़ो रहता है। तो इस प्रकार जो है वह होता है, ये सब चीजें एकांत वासो लघु भोजनादि मौनम निराशा करणावरोधा मुने असो संयमनम षडे। प्राणायाम का प्रयोग विशेष रूप में, प्राणायाम क्या है? क्रोध को शांत करने का जो है वही मन को, मन को उफान को शांत करने के लिए आपके पास यही उपाय। तो मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा ये सब चीजें जो है मंत्र औषधि इत्यादि के द्वारा होती है। तो ऐसे मंत्र भी होते हैं, ऐसे औषधि भी होती है, तो ऐसे उपाय भी होते हैं कि जिनके द्वारा जो है वह मन को, एक औषधि हमको और भी मिली थी, वो ध्यान में ऐसी उपयोगी औषधि हमको हमने देखा नहीं, पर वो एक ही पहाड़ में एक जगह मिली, पर फिर उसका संग्रह नहीं हो पाया। फिर भूख की बात नहीं थी उसमें, उस औषधि को आप ले लीजिए तो चित्त की एकाग्रता में, यानी नशा नहीं था उसमें, पर चित्त को एकाग्र करने में बहुत बड़ी उपयोग था। और अकस्मात हमको, मैं तो खूब घूमते थे ना, वो एक औषध दिखी तो हमारे मन में आ गया, तो मैं उसको तोड़ करके खाया, तो दो चार पत्ता खा लिया तो उसका अनुभव किया, फिर दूसरे दिन लिया तो उसका अनुभव किया, ऐसे कई दिन तक अनुभव किया, और उसमें कच्ची थी औषध। तो व्यक्ति को जो है वह तो हमने कुछ तोड़ करके वहां पर रख दिया, कहा कि इसको सुखा करके भेज देना, यहाँ भेज दिया, तो मैं लिया यहाँ भी कुछ दूध के साथ लिया। उसके बाद बहुत लिखा उसको, कहता हमको मिलती नहीं है। और कहता वो पहाड़ भी खत्म हो गया सब, वो अंदर कोयला होने से सब पहाड़ काट काट करके उसको कोयला रखा, और वहीं हमको मिली, नहीं तो मैं बहुत जगह घूमा हूँ भारत में पर मिली थी, पहचान तो बजे है पर यहाँ कहीं मिलती थी, उसी पहाड़ में मिली। तो ऐसा औषधि का भी गुण औषध से भी होता है। तो यहाँ कहते हैं अति इदानीम योगम युंजत आसन आहार विहारादी नाम योग साधनत्वेन नियमो वक्तव्य प्राप्त योग लक्षणम तत्फलादि च। और योग प्राप्त हो गया, योग आरूढ़ हो गया कि नहीं हुआ, और उसका फल क्या है ये भी जो है बताना चाहिए। इत्यतः आरभ्यते, इसलिए इस प्रकरण का आरंभ करते हैं। थोड़ी सी टीका देखिए, योग स्वरूप कतिपय तदंग प्रदर्शन अनंतरम अथ शब्दार्थ अथ कति योग स्वरूप कतिपय तदंग प्रदर्शन के अनंतर अथ योगम युंजित है ना, तो यहाँ पर इसके लिए संगति मिलाते हैं कि योग स्वरूप और कतिपय तदंग प्रदर्शन अनंतरम अथ शब्दार्थ, ये तो बता दिया ना, पहले योग स्वरूप बता दिया और उसका अंग भी पिछले श्लोक में बता दिया, अब इसके बाद अथ कहते हैं। अनंतर्यम है तो ठीक है, उसका अनंतर्य बताने वाला अथ शब्द है। विहारादि नाम इत्यादि शब्दे न यथोक्त आसनादिगत अवान्तर भेद ग्रहण। अब जो भाष्यकार भगवान ने कहा आसन आहार विहार आदि, तो जब आसन हो गया, आहार हो गया, विहार हो गया, तो आदि से क्या लेना। तो टीकाकार कहते हैं आदि शब्द के द्वारा यथोक्त जो आसनादिगत जो अवान्तर भेद है उनको विग्रहण कर लेना। तत्फलादि च इत्यादि शब्द न योग फल सम्यक ज्ञानम, योग का फल जो सम्यक ज्ञान है, तत्फलम कैवल्यम और उसका फल क्या है मोक्ष, ततो भ्रष्टस्य आत्यंतिक अभिनष्टत्वम और यदि योग भ्रष्ट हो गया तो उसका आत्यंतिक नाश नहीं होता है इत्यादि क्रियते। एवं समुदाय तात्पर्य दर्शिते, पूरे समुदाय का तात्पर्य बता करके किमाशीन शयानस्तिष्ठन गच्छन कुर्वन वायुंजीत। टीकाकार लोग भी खूब निकालते, कहते अच्छा योगाभ्यास लेटे लेटे करना चाहिए या बैठे बैठे करना चाहिए या खड़े खड़े करना चाहिए। किम आसीन शयान तिष्ठन अथवा चलते चलते करना चाहिए, योगाभ्यास चलते चलते करना चाहिए कि बैठे बैठे करना चाहिए कि खड़े खड़े करना चाहिए कि लेटे लेटे करना चाहिए। ये चार विकल्प कर दिया। इति अपेक्षायाम अनंतर श्लोक तात्पर्य माह, ऐसी अपेक्षा को लेकर के आगे के श्लोक के तात्पर्य को कहते तत्र आसनम एव तावत् प्रथमम् उच्यते। पहले आसन बताते आसन, अब तो आप एकांत में पहुंच गए और अकेले हैं तो आसन कैसे जो है वह कहाँ लगावे, आसन किस प्रकार का बनावे बैठने की जगह। तो कहते सुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य शिर्मासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। कहते एकांत में भी पवित्र देश देखना चाहिए, कोई कोई स्वभाव से ही पवित्र होता है देश और कोई कोई संस्कार के द्वारा पवित्र किया जाता है। जैसे झाड़ू आदि लगा करके गोबर से लीप करके फिर वहां पर कुछ गुगुल आदि जला दे या हवन जो है वह कर दे या मंत्र के द्वारा उसको संस्कारित कर दे, तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं कि स्वभावतः ही जो है शुद्ध होते हैं और कोई संस्कार के द्वारा कुश आदि के से संस्कारित करके उसको शुद्ध किया जाता है। तो ऐसा सुचित देश होना चाहिए, ऐसे शुद्ध स्थान में। दूसरी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जन समुदाय से रहित रहे और भय का भी स्थल न हो, जन समुदाय राहित्य भी होना चाहिए और निर्भय भी होना चाहिए। अरे गंगा का किनारा हो, नर्मदा का किनारा हो, ये शुद्ध स्थल होते हैं, तो गंगा नर्मदा गोदावरी इत्यादि का जो है किनारा हो जहाँ पर जल जो है वह प्रत्यक्ष दिखाई देता हो, तो वहां पर जो है विशेष शुद्धि रहती है। पर एक महात्मा योगी आते थे तो यहाँ ठहरते नहीं थे, गांव में ठहरते। हमने कहा कि यो यहाँ क्यों, अरे कहा यहाँ मेरा योग हो ही नहीं सकता। हमने कहा क्यों, कि ये नर्मदा हल्ला करती है ना, ये नर्मदा हल्ला करती है, हमको एकाग्र नहीं होने देती। हमने कहा बड़ा आपको आश्चर्य है, हम लोगों को तो सुनाई नहीं पड़ता कि नर्मदा कुछ बोल रही है, और सुनाई भी पड़े तो उसी के साथ चित्त को जोड़ देना। कहा नहीं, बस इसी परेशानी से मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, उधर ठहरते थे कहीं। कहा ये नर्मदा बहुत हल्ला करती है, तो दृष्टि है। तो निर्भय स्थान हो, गंगा आदि का किनारा हो, नर्मदा का, और कैसा हो, समस्थान होना चाहिए, समस्थान। ऐसे समस्थान में स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य, अपने योग करने के लिए कैसा जो है आत्मना माने आत्मन स्थिर स्थापन स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाते, यानी उस आसन का संबंध दूसरे से नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे से उस आसन का संबंध रहेगा तो दूसरे के जो संस्कार हैं वो संस्कार जो है उस आसन में रहते हैं, इसलिए उस आसन का संबंध दूसरे से नहीं रहना चाहिए। इसलिए आत्मना कहा कि आत्मनः आसनम प्रतिष्ठाय, अपने बैठने का स्थान निर्धारित करते और स्थिर स्थान बनाते, आज नहीं कि आज यहाँ तो कल वहां, तो ऐसे नहीं समाधि की जाती, स्थिर स्थान कहते हैं कि एक स्थंडिल बनाना। काष्ठ का भी निषेध है, पत्थर का भी निषेध है, मिट्टी का होना चाहिए। काष्ठ का आसन भी जो है काष्ठ पर सीधे बैठ करके नहीं करना चाहिए, पत्थर पर भी बैठ करके नहीं करना चाहिए, मिट्टी में बैठ करके करना चाहिए। तो मिट्टी का एक चबूतरा बना ले, जहां रहना हो एक निश्चित स्थान पर मिट्टी का एक चबूतरा बना ले, थोड़ा सा वो ऊंचा होना चाहिए जमीन से, ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, तखत जितना ऊंचा नहीं होना चाहिए, वह उतना होना चाहिए कि थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। तखत पर ध्यान करते करते बहुत लोगों को गिरते मैंने देखा है, इसलिए वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। थोड़ा ऊंचा होने से चींटी आदि का जो मार्ग है वो मार्ग अवरुद्ध नहीं होता है, वो अपना निकल जाता है, इसलिए जमीन से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। और स्थिर होना चाहिए, एक ही जगह निर्धारित होना चाहिए, और वह दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। तीन चीज हो गया, नात्युच्छ्रितम, इसी को कहा नात्युच्छ्रितम नात्य नीचम, अत्यंत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और अत्यंत नीचा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा स्थंडिल पवित्र हो जिसको गोबर से आप लीप सकें और कुसा इत्यादि के द्वारा उसको पवित्र करके रखे, ऐसा आसन होना चाहिए। और अपने ध्यान की योग्य होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि हमको इस पे ध्यान लग जाता है, तो आपको ध्यान लगाने वाला हो तब तो ठीक है, सभी जगह सभी आसन सभी को अनुकूल नहीं होते, तो अपने ध्यान के अनुकूल उसको रखना चाहिए, किसी के कहने मात्र से नहीं उसको रखना चाहिए, नहीं तो परप्रयुक्त विक्षेप जो है उसमें आ जाता है, विक्षेप का संस्कार उसके अंदर आ जाता है। अब वो कैसा होना चाहिए, तो नीचे जो है मोटा मोटा जो है वह कुशा का मोटा आसन नीचे होना चाहिए, वो नीचे होना, और वह मोटा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए कि चींटी इत्यादि जो है उसके सहारे ऊपर नहीं चढ़ते, इसलिए वो मोटा होना चाहिए। और उसके ऊपर क्या है कि अजिन होना चाहिए, मृगचर्म होना चाहिए या वाघंबर होना चाहिए, पर वो नरम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बनाया न गया हो तो कड़क हो, तो कड़क नहीं होना चाहिए, नरम होना चाहिए, और उसके ऊपर एक नरम वस्त्र होना चाहिए। यद्यपि ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ को बहुत लोग मानते हैं कि गृहस्थ को केवल वस्त्र पर बैठ करके भजन करने का निषेध है। कपास के वस्त्र पर बैठ करके निषेध है, पर वह निषेध केवल है। तो बहुत लोग तो ऐसा मानते हैं कि वो गृहस्थ को निषेध है, वो सन्यासी को निषेध नहीं है, पर ऐसा तात्पर्य नहीं है। केवल वस्त्र पर बैठ करके नहीं ध्यान करते। शैला जिन पुरुषोत्तर होना चाहिए, क्योंकि केवल वस्त्र पर बैठ करके, केवल पत्थर पर बैठ करके, केवल लकड़ी पर बैठ करके ध्यान करने का विधान नहीं, इसमें दोष माना गया है। ऊनी वस्त्र की बात इसमें नहीं आती है। टीकाकार लोग भी ऊनी वस्त्र नहीं लेते, नरम वस्त्र लेते हैं। और बहुत लोग मानते हैं कि ऊनी वस्त्र भी हो तो ऊनी वस्त्र के ऊपर एक सूती वस्त्र होना चाहिए, जिसको हम जब चाहे धो सके, जब चाहे उठा सके, वो उठेगा और बाकी सब जो है वो स्थिर रहेगा। जो ऊपर जो है वह वस्त्र रहेगा तो पसीना इत्यादि से, यदि पसीना मान लीजिए उस पर गिर गया, उसको हम धो सकते हैं, इसलिए उसका प्रतिदिन भी धोना संभव है, या दो चार दिन में धो देना संभव है, इसलिए एक वस्त्र होना चाहिए। केवल वस्त्र पर बैठ करके जो है वह ध्यान करने का या जप करने का विधान नहीं है, केवल पत्थर पर बैठ करके भी विधान नहीं है, और केवल लकड़ी पर भी बैठ करके विधान नहीं है। उसमें दोष कुछ बताया है कि वस्त्रम दारिद्र्य दुखाय, केवल वस्त्र पर बैठ करके यदि